filmu Zmierzch, bowiem tak piękna pełnia księżyca jest dzisiaj, że warto zajrzeć za okno. Jeszcze można to zrobić, bo pełnia dosłownie za 16 godzin. Minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Powiedziałem, że czwarta to oznacza tylko jedno. Rozpoczyna się audycja. Coś mi świta. Szybko sprawdziłem, 18 godzin i 29 minut. Tyle pozostało do pełni. Ta pełnia wtedy się pojawi na polskim niebie. Obserwacje wielkości blasku księżyca Bobrów, proszę Państwa. W tym miesiącu jest księżyc Bobrów. Możliwa będzie oczywiście pod warunkiem sprzyjającej pogody i bezchmurnego nieba. No na razie są te chmury, ale naprawdę pięknie to wygląda przynajmniej nad Warszawą. Witam się z Państwem, Grażyna Oczkowska, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas. Jak zwykle przez najbliższe dwie godziny będziemy mieli dla Państwa najważniejsze informacje, relacje z tego, co wydarzyło się wczoraj w naszym kraju i na świecie. Będą też oczywiście najnowsze wieści w serwisach Trójki. Zajrzymy też do kartki z kalendarza. Odwiedzi nas także inżynier Mamoń, który przedstawi kolejną piosenkę, którą lubi, bo już ją kiedyś słyszał. Będzie też przegląd prasy. W gwoli ścisłości muszę wrócić do omawianego wczoraj przez nas tematu, czyli palet. No, ten temat się narodził z tego powodu, że jak wczoraj wychodziłem do redakcji o 3:00, to pod moim blokiem, gdzie znajduje się na parterze dyskont, stało około 30 palet. I niesamowite, proszę Państwa, ale te palety nadal stoją. Już wiem, bo przyjrzałem im się dokładniej, są to palety niebieskie i czerwone. Nadal nie wiem, o co chodzi, ale jednocześnie, żeby nie było tak, że te palety takie osamotnione tam stoją, to był pracownik tej sieci dyskontów, poza nim palet pilnował czarny kot. I tutaj się zastanawiam, co w ogóle z takimi bezpańskimi zwierzętami, bo znalazłem dość ciekawy artykuł na stronie polskieradio24.pl, że coraz więcej Polaków decyduje się na rasy psów uznawane za agresywne. I co ja mam zrobić jako taki szary Kowalski, widząc takiego psa czy agresywnego kota w nocy? Mam uciekać, bo to był czarny kot. No to ja pilnowałem, żeby nie przecięły się nasze drogi. No ale to jedyna opcja, jaka wchodzi w grę? Czy ja mogę gdzieś takiego kota czy agresywnego psa zgłosić? Na pewno mi Państwo w tym pomogą. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Można też się kontaktować mailowo sweet@polskieradio.pl oraz SMS-owo 71335. Czekam na Państwa, wiem, że mi Państwo pomogą. No muszę jeszcze sprawdzić szybko tę cenę niebieskiej palety. Cena niebieskiej palety. Niebieska paleta. Tutaj googluję. 40 zł, ale mocna niebieska 25. To by dużo nie zmieniało w takim razie, bo wczoraj wyliczyliśmy, że 750 zł leżało mi na drodze. Jest 4:03 i jeszcze chciałem powiedzieć, żeby wstawać, ale przy tak ożywczym brzmieniu Guns N' Roses to chyba nie jest konieczne. 8 minut jest po czwartej i dzwonią Państwo do nas 22 i 7 trójek. To telefon do programu trzeciego i zgłosił się. No, jak jest kilka minut po czwartej, to ja wiem kto. Pan Piotr z Wasilkowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Pawle. Tak, słyszałem, rozmawialiśmy przed anteną, że chce się pan usprawiedliwić. No tylko, żeby się usprawiedliwić, to ja najpierw muszę zadać pytanie. Gdzie pan był, jak pana nie było? Ojej, kończyłem po południu, tu nie dawałem rady wstać, jak się kończyło po nocy, żeby było czwartek, chociaż bym bardzo chciał. Dobrze, w takim razie muszę się dopytać, co pana ominęło? Czy ominął pana w takim razie ten mój nowojorski maraton, czy tylko już tak dyskusja o paletach wczorajsza? I to z tego, co kojarzę. Chociaż wiem, że tam był. Dobrze, to szybkie sprawozdanie dla Państwa, którzy mieli wolne i nie musieli wstawać na czwartą do pracy. To przebiegłem w Nowym Jorku, jest nowa życiówka, 3 godziny, 13 minut, 22 sekundy. A jeżeli chodzi o palety, no to już troszeczkę przypomniałem wczorajszy temat. Rozmawialiśmy bowiem o paletach, gdyż idąc do pracy wczoraj, no, spotkałem na swojej drodze 30 palet i one po dziś dzień stoją. No wiadomo, to są palety z pewnej sieci dyskontów. I tutaj do pana pytanie, czy panu też się zdarza te palety spotykać chociażby jeżdżąc? Nie, na szczęście nie. Ale idąc do sklepu to jest irytujące, czy może się omija ten sklep z racji tych palet? Raczej ten sklep z tymi paletami to raczej ja omijam. A co zrobić z kotami w takim razie? Bo te czarne koty, no dzisiaj mi chociażby taki jeden wyskoczył. No ale też może się pojawić pies. No i jak zareagować na takie zwierzę? To od razu gwałtowne hamowanie z pasażerami, bo pan, przypomnijmy, jest kierowcą autobusu. Nie, pasażerami gwałtownego hamowania nie ma. Nie. Ostatnio coś takiego miałem 30, jak się zaczynały święta cmentarne. Pani przede mną zahamowała. Ja musiałem też hamować i to kosztowało 1000 zł i 10 punktów, żeby ratować pasażerów. Ale to pani hamowała z powodu kota lub jakiegoś innego zwierzęcia? Nie, zagapiła się po prostu na skrzyżowaniu. No ale co jak już jest ten dylemat kot, pies, a pasażerowie? Trzeba zrobić tak, żeby jedno i drugie się uratować. I to się da pogodzić? Da się czasem. Dobrze, a co u pana w takim razie już na koniec muszę zapytać, bo ja tutaj ciągle pana skłaniam do roweru. Nie powinienem pytać. Rozumiem, że rower, przypomnijmy, bo pan ciągle chciał właśnie wrócić do jazdy na rowerze. Rower stoi, ma się dobrze. Rower stoi, ma się dobrze. Dwa razy wróciłem z pracy na piechotę do domu. Okej. Okay. Nie było źle, to było 10 km. Tam jak się na półtorej już się szło. To jest duży sukces sportowy. Prawie, że tak. Dobrze, słyszę, że tutaj drzwi się zamykają, więc szerokości i oczywiście życzliwości na drodze życzę. Dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo. Jest też wraz z nami o tej wczesnej porze, pięknej porze, 11 minut po czwartej, pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No coraz wcześniej pan do nas dzwoni, do programu trzeciego, muszę panu powiedzieć. Proszę pana, pana na świecie jeszcze nie było, jak ja dzwoniłem. To bardzo prawdopodobne, bo ja za 3 dni mam urodziny 25. No tak myślałem, że jest pan młodym chłopakiem. A niech mi pan powie teraz takie prywatne zdanie, jeśli pan chce, niech pan nie odpowiada. Dobrze. Czy pan z Andrzejem Turskim ma jakieś koligacje? Zdradził mi kiedyś na to odpowiedź, jak odpowiadać Michał Margański z naszej trójkowej redakcji muzycznej. Z panem Andrzejem łączy mnie tyle, że mamy studio emisyjne swojego nazwiska. Dobra, niech pan nie kręci, bo pan prawie taki sam głos. Nie, akurat nie ma żadnych powiązań rodzinnych, to mogę powiedzieć otwarcie, ale inna osoba z redakcji, która no teraz pracuje w Radiu 357, powiedziała mi, mów uparcie, że jesteście z jednej rodziny. To ci bardzo pomoże. No ale jestem niepokorny. Bo ma pan bardzo do niego podobny głos, do pana Andrzeja. No z świętej pamięci oczywiście, wspaniały człowiek. Dobrze, panie Bogusławie, muszę o koty i psy podpytać. Co z kotami i psami, które tak chodzą w swoimi drogami? To powiem panu szczerze, że to mnie nie interesuje, gdzie tam sobie chodzą koty i palety, ponieważ w Polsce są tematy zastępcze, jak jest kubutelek. Jest nierozwiązany od pół wieku albo i więcej, to tak samo i to nie będzie rozwiązane. Nie no, skup butelek kiedyś, jak już rozmawiamy o historii trójki, to Monika Olejnik próbowała rozwiązać. No i udało się? No wraca ten temat jak bumerang. No, no. To jest nierozwiązywany temat i to wszystko. Ja pamiętam tylko lata 60., koniec lat 50., bo jestem starym dziadem, urodziłem się w 49. roku. Jeszcze pamiętam lata koniec lat 50. i 60., wtedy oczywiście skup butelek był ładnie zorganizowany, bo kosztowały dużo pieniędzy. Więc my jako gówniarze zbieraliśmy te butelki i sprzedawaliśmy, bo mieliśmy z tego chociaż trochę pieniędzy. A w Polsce wtedy, no dobrze, żeby tego nie pamiętać, wtedy nic nie było, naprawdę nic nie było. Jak się miało kawałek jakiegoś drutu i fajerkę, to była super zabawa. Ja wracając do tematu, mnie to na przykład no, bulwersuje sprawa taka z tych kochanych psów, naszych pupilów. I rzeczywiście jest tego coraz więcej, no ale cóż, jacy właściciele, takie psy, powiedzmy sobie szczerze. I tutaj, gdzie mieszkam, dwa lata temu, no może nawet już trzy, jeden z takich ładnych pupilów prawie zagryzł dziewczynkę sześcioletnią. No tych historii dotyczących właśnie psów jest coraz więcej, a niepokojące dane można znaleźć na naszym portalu Polskie Radio 24, że coraz więcej Polaków decyduje się na posiadanie niebezpiecznych ras psów. Polecam państwu ten artykuł i też poniekąd dziś o psach rozmawiamy. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. A mógłbyś skończyć? No, szybciutko. Nie wiedziałem, że pan nie skończył, przepraszam. No, to właśnie problem jest taki, że pogryzł tego dziewczynkę, została na szczęście uratowana, wysłała kalego i niech pan zgadnie, co się stało z właścicielem i z tym psem. Wrócili do siebie? No oczywiście, bo w Polsce jest takie prawo, że ten pies nie był psem rasowym, które są w Polsce zakazane, tylko jest mieszańcem. A z mieszańcem to pan może robić to, co pan robi na przykład, ja wiem, z jakimś pudelkiem, coś takiego. Facet dostał tylko tam chyba 200 czyś tam mandatu za to, że nie dopilnował psa. I tak Polska działa. Więc nie ma się co dziwić, że te psy zdobywają Polskę, ponieważ tak samo no, właściciele mają tyle. No dobra, nie będę się już wyrażał, bo jestem na szczęku, gdy facetem ostrym ze swoimi koleżami. Więc teraz proszę pana, dziękuję za udostępnienie i miłego. Wzajemnie. 15 minut jest po czwartej. No Man's Woman teraz na antenie trójki. Zachęcam do dzwonienia 22 i 7 trójek. To telefon do programu trzeciego Polskiego Radia. 18 minut jest po czwartej. Rozmawiamy o agresywnych kotach, o agresywnych paletach, o psach. Bowiem się okazuje, że Polacy coraz częściej decydują się na posiadanie właśnie niebezpiecznych raz psów. O tym można przeczytać na naszym portalu polskieradio24.pl. Zadzwoniła do nas słuchaczka, która zdradziła mi prosty przepis. Nie należy bać się kotów, agresywne palety należy omijać, a na psy to gaz pieprzowy. Zadzwonił do nas też pan Witold z Włocławka. Dzień dobry, panie Witoldzie. Dzień dobry, panie Pawle, bardzo mi miło. To w takim razie o kotach, psach, paletach, bo musimy coś wybrać. No tak, ja wybrałem temat agresywnych kotów. Proszę bardzo. No, nie wiem, panie Pawle, czy pan zwrócił uwagę, czy ten agresywny kot jest w butach, czy bez butów? Bo to istotne. Akurat był bez butów. Bez butów, no to... To nie dobrze, był ten ze szlega. Dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, bo moim zdaniem, jeśli był w butach, nawiązuje do wiersza chyba Brzechwy, to wiersz okay. W butach. Tak? Mhm. Dobrze pamiętam, Brzechwy chyba. Bo to no, zamierzchłe czasy, kiedy czytałem Brzechwy, ale nieważne. Dokończę. Chodzi o to, że jeżeli on był w butach, ten kot, to na pewno nie jest agresywny, bo już łyknął cywilizacji, że tak powiem, kolokwialnie. No ale on był bez butów, czyli w takim razie on nie obył się z literaturą Jana Brzechwy, upewniłem się tak, Jana Brzechwy. No tak, to dobrze pamiętałem, jeszcze z liceum pamiętam, ale nieważne. No i co? I był bez butów, no to dobrze, że pan zwrócił uwagę, bo mógł być agresywny po prostu. Mógł być agresywny. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy pan oglądał Shreka, a tam od drugiej części pojawia się kot, to... Przecież on takie piękne oczka robił w tym filmie, że może i ten w butach byłby fajniejszy. No mi się też tak wydaje. Tak? Wie pan, no, zewnętrzne oczka to nie zawsze świadczą o łagodności charakteru, że tak powiem, nie? Wiem, o co chodzi. Ale to już porównali inne tematy, że tak powiem. No także, tak. Panie Pawle, tak? Proszę zwrócić uwagę, jeżeli będzie kotek w butach, nie, to jest nieagresywny, wręcz powiem, można oczekiwać, że jest łagodny. Jeżeli będzie bez butów, no to tu już jest, trzeba zwracać uwagę, bo może być agresywny. Bardzo dziękuję, panie Witoldzie, za telefon. Proszę? Bardzo dziękuję za telefon i ja już mam pewną receptę w takim razie. Recepta jest prosta. Każdy, kto posiada kota, musi się udać z kotem do szewca. Szewc przygotuje dla kota buty. I wtedy wszystkie koty będą grzeczne. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. 24 minuty są po czwartej. Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja Coś mi świta. Audycja, w której dziś rozmawiamy o niebezpiecznych kotach i psach. Punktem wyjścia do tej rozmowy jest artykuł, który można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Artykuł o tym, że rasy psów uznawane za agresywne są coraz bardziej popularne w naszym kraju. Zadzwonił do nas pan Adam z Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się chronić w takim razie przed tymi psami, chyba że żadnego ratunku nie ma? Jak się chronić? No przede wszystkim na obowiązkiem państwa, czyli parlamentu naszego, jest sformułowanie takich ustaw, które nie pozwoliłyby od tak po prostu sobie mieć psów, które są uznawane za agresywne. Ja zaś twierdzę, że nie ma ras agresywnych. Oczywiście są rasy, które były hodowane do celów komercyjnych, tak zwanych nie chcę nazwać po imieniu tych ludzi, do walk psów, ale każdy pies, jak jest dobrze ułożony, nie ma prawa być agresywny. Oczywiście w psychice ludzkiej, tak jak i zwierzęcej, dzieją się przeróżne rzeczy, które mogą akurat tak się manifestować agresją. Zwierzę może się czuć zagrożone z jakiegoś tam powodu sobie tylko znanemu i ten impuls każe mu atakować. Ale przede wszystkim rzecz spoczywa w rękach i głowie właściciela psa, w umiejętności podejścia do zwierzęcia, nauki pewnych nawyków, odruchów i tak dalej, żeby one nie były tak całkiem niekontrolowane. To może testy dla właścicieli psychologiczne. No jeżeli chcemy adoptować dziecko, też szereg kryteriów musimy spełnić. Tak. To może przy psach również. Tak, no można ustalić pewne rzeczy, które by no ściśle dość określały sytuację, czy dany człowiek jest w stanie tego psa prowadzić, że tak powiem, czy też nie. Bo rzeczywiście są rasy, które pozbawione jakiegoś takiego elementu wychowawczego, behawiorystycznego, no stają się siłą rzeczy agresywne, bo czują się bezkarne, swobodne i po prostu ich natura każe im na różne zachowania postępować tak, a nie inaczej. Tak, dokładnie. A poza tym, no tak, u nas jest naprawdę to, ta kwestia nie jest uregulowana całkowicie, położona na łopatki. Czyli musimy po prostu wystosować apel do parlamentarzystów. Panie Adamie, bardzo dziękuję za telefon. Pięknego poranka życzę. Ściany również wszystkiego dobrego i psom, i właścicielom, którzy są rozsądni. Zaglądamy teraz do kartki z kalendarza. To kartki z kalendarza muzycznego. W 1965 roku zespół The Rolling Stones po raz pierwszy wystąpił w amerykańskiej telewizji. Występ miał miejsce w programie Hula Bailo, emitowanym w stacji NBC. I Stonesi wykonali w tym programie utwór Get Off My Cloud. Yeah. The Rolling Stones na antenie programu Trzeciego Radia. Na antenie programu Trzeciego Radia, w którym rozmawiamy obecnie o agresywnych psach. Mówiłem Państwu, że coraz więcej Polaków decyduje się na posiadanie właśnie agresywnych ras psów, ale ten problem nie dotyczy tylko Polski, chociażby w Anglii i Walii. Od 31 grudnia zabroniona jest już hodowla psów American XL Bali. Czyli są jakieś działania parlamentarzystów podejmowane, no ale na wyspach, nie w Polsce. Dzwonią Państwo do nas, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest wraz z nami pan Radek z Gryfic, który jest w trasie z Hamburga, jeżeli dobrze pamiętam. Dzień dobry. Dzień dobry panu, no tak, tak, zgadza się, z Hamburga na weekend. Wracamy do domu. Wracamy, bo kolega śpi obok, czyli Reksio, który podróżuje ze mną od czasu do czasu. Mhm. No nie będę ukłamywał, że jestem psiarzem, tych psów zawsze było u nas w domu dużo, w tej chwili też jest, na majątek przychodzą również koty dzikie. Zresztą słyszałem w Trójce ostatnio, pewnie pana koleżanka, która przygotowała się do audycji, powiedziała, że jak idzie, tak go spotka, więc generalnie tutaj też pan mówił przed chwilą, że jak się chronić przed takimi psami. Dokładnie. No nie wiem, to wygląda to w taki sposób, jakby te psy biegały gdzieś po Polsce, że musimy uciekać na drzewa, nosić ze sobą gaz, bać się. No wiadomo, że tak nie jest. No to tylko właściciel tego psa, właściciel to też złe słowo, bo psy są wolne, ale to on tego psa jakby kieruje, jak uczy, jak go wychowuje, jaki ten piesek będzie. Ona często szukaliśmy z Reksiem parkingu, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyjść z tej ciężarówki i pochodzić. Upatrzyliśmy sobie miejsce kiedyś pod Hanowerem, że ma na psy wielkości Yorka, bo te wielkie dogi niemieckie, te psy biegają razem. Ludzie wychodzą z tego osiedla, te psy socjalizują, te psy się spotykają, te psy się poznają. Chyba nikt tam nikomu nigdy nie robił krzywdy. Rozumiem, że są psy wielkie, które wywołują już po prostu takie nastawienie człowieka, że włos się na plecach jeży, ale to chyba tak nie działa. To tylko kwestia świadomości tego właściciela, jakiego pieska on ma, tak? O właśnie socjalizowaniu psów będziemy rozmawiać z kolejnym słuchaczem. Panie Radosławie, bardzo dziękuję za telefon i szerokości z Reksiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bo jest wraz z nami pan Karol z Gdyni, który pochwalił mi się przed wejściem na antenę, że dwa psy, biorę tutaj, robię cudzysłów rękoma, wychował. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa psy. Pierwszym był owczarek niemiecki, a drugim Rottweiler. Mhm. Nie ma psów niebezpiecznych. Niebezpieczni mogą być właściciele. Za każdym razem nie tresujemy psy, tylko je układamy. Owczarek jest najpiękniejszą rasą do układania, bo jest najłatwiejsza. Psy rasy Doberman, czy te tak zwane niebezpieczne, one są, mogą być trudne w ułożeniu, dlatego potrzebują odpowiedniego szkolenia. W tym może pomóc związek kynologiczny, który skieruje kogoś na odpowiednie szkolenia. A drogie są takie szkolenia? Nie wiem teraz, bo to ja to robiłem. Ale jak pan robił? To taka część 40, pensji, powiedzmy. 40 lat temu. Aha, to... No, jak już się tam nauczyłem, to wiedziałem, jak kolejnego swojego psa układać. Nie ma psów niebezpiecznych. Niebezpieczni mogą być tylko właściciele, którzy biorą pod opiekę rasę trudną. Trudną do ułożenia. Bo są, bywają psy kapryśne, do których układanie psa polega na tym, to jest tak jak, bo pies to jest wilk też. Dobrze. I korzysta się, układając psa, trzeba znać instynkty psie i odpowiednie wykorzystywać. Czyli zawsze wiedza jest potrzebna. Panie Karolu, bardzo dziękuję za telefon. Kłaniam się. W 1945 roku, trochę oddechu w naszej rozmowie o psach, w miejscowości Balagen koło Narwiku w Norwegii przyszła na świat Ani Frid Lyngstad Fredriksson, znana jako Frida Lyngstad, wokalistka szwedzkiej grupy ABBA, z którą odniosła oczywiście wielki międzynarodowy sukces. The winner takes it all. Chociażby Eurowizję winner bierze. I ABBA w programie trzecim. 25 minut pozostało do piątej.

wychować. Ja pana poproszę o skręcenie radia w międzyczasie, a też dopowiem, że zadzwonił do nas słuchacz, który już wcześniej dzwonił i powiedział, że psa trzeba wychować i okej, zgadza się z tym, że nie ma agresywnych psów, ale problemem jest to, że są agresywni ludzie. Mam nadzieję, że pan skręcił radio i wracamy do pana. Tak, skręciłem radio. Poprzedni właściciel, ten, co przede mną mówił, to mówił, że psy mają swoje charaktery i mówił, że owczarki są najlepsze w ułożeniu, w testowaniu. Tym się też zgadzam, bo ja też zawsze byłem nastawiony do owczarków, ale żona chciała dla dzieci tam zrobić prezent i wybrała dalmatyńczyka. No i jak żeśmy go pierwszy raz przynieśli do weterynarza, to ta weterynarka powiedziała, o, ma taki charakter, bardzo silny charakter. Nie mógł na miejscu tam ustać, nie można długo, no, wyrywał się. No nie dało się z nim postępować łatwo od razu. Tak, trzeba go było trzymać, aż ręce pożarły, żeby tam go zważyć, czy coś inaczej. No, bardzo taki, jak to sąsiad powiedział, energiczny pies, u niego jest już stary labrador i on jest taki powolny, ale jak mój do niego podbiega, to ten już zaczyna pić. Ale udało się tego wychować psa, koniec końców już nie jest tak energetyczny, energiczny? No jest energiczny, ale już jakieś tam reguły gry przyswoiliśmy mu, że tam powinien... A ile to trwało, to wychowanie? No trwało to... A ono dalej trwa, bo on jeszcze młody, 2 lata dopiero ma, a u nas to 2 dzieci, żona tam inne jakby podejście ma do wychowania, ja często w pracy jestem. No ale on zawsze jest taki zabawny i czasami dziwi, że jak idę, a sąsiadka wyprowadza swojego małego tam Yorka, czy tam inne też małe psy są takie, to od razu wybiera na ręce i ten mały szczeka taki, bo okazuje swoją agresję, bo na rękach siedzi, a ten mój, kurde, ja go zawsze... To może ja mam na to rozwiązanie, kończąc naszą rozmowę. Może pan powinien brać psa, tak jak pan Radek z Gryfic, który jedzie teraz do Gryfic, wraca do domu z Hamburga, po prostu brać psa ze sobą do samochodu i wtedy już pan będzie miał większy wpływ na wychowanie. Bardzo dziękuję za telefon. No, dziękuję bardzo. A my zaglądamy do kartki z kalendarza. 15 dzień listopada dziś mamy. To 320 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 6.57, zachód natomiast o 15.43. Dzień potrwa 8 godzin i 46 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 1 minutę oraz będzie dłuższy od najkrótszego o godzinę i 4 minuty. Do końca astronomicznej jesieni pozostało równe 45 dni. Dziś pełnia księżyca po 22. Imieniny obchodzą Albert Leopold oraz Alfons Artur i Dalia Józef Leopoldyna, Przybigniew oraz Roger. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia dla wszystkich solenizantów. Wczoraj mówiłem państwu, że nie znam żadnej Judyty, bo imieniny Judyty wczoraj były. Oprócz tej Judyty z filmu Nigdy w życiu, to dziś się pochwalę. Pewną Idalię znam, taka ciekawostka, sprawdziłem, a to nie jest takie łatwe poznać Idalię, bo Idalii w Polsce na dzień 19 stycznia, jak podaje rządowy serwis gov.pl, było tylko 924, a Judyt aż 9817. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś Święto Wojskowego Centrum Geograficznego, Dzień Uwięzionego Pisarza oraz bardzo nietypowe święto. No przed 6 jest to mogę. Dzień slipek. Jeszcze zajrzyjmy do pogodowej mapy Polski. Trochę nam się pozmieniało w tym amplitudowym zestawieniu od wczoraj. Dobrze, bo ile to człowiek może mówić o Zakopanem i Helu? Najchłodniej jest obecnie w Lesku, 0 stopni, najcieplej w Ustce, ponad 8. 2 stopnie obecnie są na Żuławach Wiślanych, wreszcie kraju od 5 do 6 stopni. Według mapy na stronie IMGW pada obecnie wszędzie, oprócz pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ciągu dnia opady występować będą tylko na południu Polski, w pasie od Opola do Przemyśla. Wreszcie kraju będzie pogodnie, a jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 4 stopni w Suwałkach i w Białymstoku, 5 stopni będzie w Warszawie, Łodzi oraz Kielcach, 7 stopni będzie w Poznaniu, a 8 będzie we Wrocławiu. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić. Matylda Demięska oraz Radek Łukasiewicz w Trójce. 12 minut pozostało do piątej. Rozmawiamy dziś w audycji Coś mi świta o agresywnych rasach psów. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na posiadanie właśnie takich psów. No, psy można spotkać chociażby idąc do pracy. Ja spotkałem dzisiaj kota, no ale udając się do pracy też niestety w godzinach nocnych można spotkać na drodze niebezpiecznych kierowców. I o takim jednym z nich teraz w Trójce. Ekstradycja Łukasza Ży przebiegła bez komplikacji. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Warszawie i dziś weźmie już udział w czynnościach prokuratorskich. Polscy policjanci przejęli go wczoraj na przejściu granicznym od funkcjonariuszy z Niemiec, gdzie ukrywał się od wypadku. Od wypadku na trasie Łazienkowskiej, tutaj nieopodal Myśliwieckiej. W Niemczech został zatrzymany, a sąd zdecydował o przekazaniu podejrzanego stronie polskiej. O szczegółach Agata Król. Niemieckie służby przekazały Łukasza Rzet polskiej policji w ramach procedury ekstradycyjnej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Stało się to zgodnie z planem około południa. Następnie szczecińscy funkcjonariusze przekazali podejrzanego policjantom z garnizonu warszawskiego, a ci dowieźli go do jednego ze stołecznych aresztów śledczych. Jak powiedział oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa-Śródmieście, młodszy aspirant Jakub Pacyniak, procedura przebiegła bez zakłóceń. Konwój bez jakichkolwiek wydarzeń i niespodziewanych sytuacji odebrany został z granicy od policjantów niemieckich. Odebrali go policjanci ze Szczecina, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przewieziony do Warszawy, będzie do dyspozycji prokuratury. W najbliższych dniach prokuratura będzie prowadziła z nim czynności. 26-latek jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, choć wachlarz zarzutów może być znacznie szerszy. Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, nieudzielenie pomocy, ucieczka z miejsca wypadku i działanie w warunkach recydywy. Łukasz Rzet był wielokrotnie karany. karany za przestępstwa w ruchu drogowym, w tym jazdę pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. O szczegółach prokuratorzy będą informować po przeprowadzeniu czynności z udziałem zatrzymanego. Materiał dowodowy, który wciąż uzupełnia akta, wpłynie na treść zarzutów, uważa rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Nie wykluczamy, że zarzut może ulec zmianie, jeśli chodzi o opis i ewentualną kwalifikację, ale jest to uzależnione od stale spływających dowodów i materiałów. Między innymi oczekujemy na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków, w ramach której ma być stwierdzone, z jaką prędkością poruszał się samochód, którym kierował podejrzany Łukasz Rzep. Prokuratorzy prawdopodobnie wystąpią do sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztu podejrzanemu. No przynajmniej tyle, bo znalazłem ostatnio taki śmieszny rysunek, memy to się nazywa w internecie, że zakaz prowadzenia jest no tak bolesny, że w sumie to nic nie boli, bo jaki to ma wpływ? Później tak panowie dalej jeżdżą, prawda? W 1980 roku zespół Blondie zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów piosenką The Tide Is High. I ona teraz w programie trzecim. It's the way you do the things you do to me.